یو مشر ورته دا وی ویش دوجره او د جماعت طریقه دې ورته خوده کنا د دې کې دوجره او د مسجد او د ناس ته واسطه طریقه موږ او تاسو ته ښایي چې زموږ د الله حبیب په مسجد ته څنګه دننه کېدو څنګه برابر کېدو بیت الخلاء ته څنګه تلو څنګه برابر کېدو او چې کور ته وتلو نو څه وی او چې برابر کېدو نو څه وی دا ټول زموږ د دې طریقې دی خدا موږ ته لکه موږ مسجد کې راځو دي طالبان او ماشاءالله زده کی استاد سره قوم د کور لرو وته و دې کتاب د الله د حبیب او طالبات مو توخه چې یو مسلمان به حیثیت مسلمان د کور روزي نو د سکول او سلیم په کار کې اوس ګور موږ تاسو موږ جوړ کوو د کور ته بشو کور ته د دننه کېدو د اسلام سره آداب دي نام ماشاءالله ټول په دې کتاب کې خوندل شوی الله دې وکړي چې موږ ته الله توفیق راکړي چه ماشاءالله ما سبتن دا حافظ سید یانو و اوقاتو کی درس کئی چه تا سومن کول ورکی دو دونو وعدہ روائی جچی بر امرانے گئی خبلہ بمکی نئی مم آخام نا ما سبتن پورے عوامو تا درس کئی نباغ درس کی زمون طریقہ دارے چی ویات تفصیلا روائیو بیاور بسی دیوسو آیاتنو مختصر لبزی ترجمو کو ورقصی ریاض الصالحین وائی پاگئی کتو لوام مولاگان قرون کی دا زنانو ترتیب اور دا زنانو ترتیب دا سے رہے چیزمون دا مسجد او دا دست دا زیر اخر کتارون اگوتی قرون اتا دا تقریباً یو سلیوک تو پندوش قرون اتا دا دستار لار رہے دا پکور کی زنانو کتاب ورو رہی دا اللہ دست دا اللہ دا کتاب درسم ہوا رہی او د دې حدیثو درس وواي تاسو به باندې او پس کور کې انتظار کوئ تاسو وی الله او یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نار اے ایمان والو زانونا او خپل بال بچ د اور نه بچ کیدا د الله امر دی حکم دی ایمان والو ته وی زان او بال بچ د اور نه بچ کیدا اے دا اور بچ کے دل پر دکان پر پٹی پر کالے کی نوشتائی کی دلی اگر اللہ دے کتاب اور نبی علیہ السلام پر تعلیمات اس در پر رکھے انشاءاللہ دے تبرو کی ایو کنا اور دے تبر بسلی کو بمورتا شو اور دے خلق کا ذکا او بس لے گئے دینن دا اللہ دا حبیب و دعا بانے رنگ شکا دا حدیث تا سوئے لیندے نبی علیہ السلام فرمائی یا اللہ ترو تازہ سات زمانہ و امتی کاغ ناری نہ دے اور زنانہ دے چھ زمان والا خبر اوری اور بزڑا و دماغ کی ورد زیر ورکے اب ایداز خلق ترسل لگ سنگے چھ اوری دے اید اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ممبئی سے دعا ہوتا چې څوک زما خبر او ری الله تعالی تازه او ساتي وای دا چې ملي ویلي راته تازه دنیا کې د قبر کې کاخیرت کې دا الله حبیب آپ خبر ذکر کړي د چا چې د علم حدیث د ذکر سره واسطه وي دا هغه د ژوند د تر تازه وي آپ په قبر کې تر تازه وي او آپ میدان د محشر کې تر تازه وي او دا کتاب کوم مدینه منوره کې نه سودان تم درسي دوستېش مسجد نبوي کې ریاض الصالحین په مسجد نبوي کې ګڼ علما درسي لري سو ماسوتن یو غټ عالم دی والد غټ عالم دی او د بچینو کې د شیخ عبدالرزاق او د تور دی د عقیدې په مسایلو کې هغه ساری موږ په سیده دی درس کوي مسجد نبوي کې نور نماز او مازیګر سوق مازوتن کوي خدا کتاب په تمام دنیا کی درس کتاب ده زمونږ د تبلیغ والا هرونه بایگان چې بار ملګرو تزي روزان سره فضائل اعمال نوري ځکه بار دنیا والا فضائل اعمال نه کیږي بار مرګونو د چکم تبلیغ والا دوستان زی وای د فضائل اعمال فزه ځان سرا ریاض الصالحین ذکر پټول دنیا کې منل شوی کتاب دی او مصنف یو لوی محدث دی او کوشش کړي چې په دې کې ټول روايات صحیح راځي وکړي ادا مسجد نبوي کې ورې د دې عالم نشي د شروع کول به مصنف چې دا کتاب ختم وکړي بدا الله نے دعا او مختار او دعای الله قبول کا چې الله سوکم پناری نو زنانو کی دې کتاب تدستک لري فنیت کینی او دا کتاب یو متور ته ہدایت کی د صبر لګولو ژوند خلق او زندگی الله دې سره تاسو په ماشاء الله محسوس وای چې دې تنوی ناس نو تاسو صحاب او چې دې تکی ناس ته نو تاسو صحاب لدا غره یو مبارک علم دې علم حدیث چې تاسو ماشاءالله دې نمک کې صدقا ساتل سوا حدیث کوی واو غره دې او دا تاسو دې کتاب اخیرنه حدیث دې دا حدیث دې د صحابه رومی رضی الله تعالی عنہ دا یو لوی جلیل القدر صحابی دې صحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ او دا گرم آغا صحابوں کے دے چی اغیت اصحاب صفہ بے گئی اصحاب صفہ بے گئی او حدیث پاک کے راغلی وی سوک اصانت جنت پشوک دے چی دی بما لکا لرائی ایم گتا سکر جنت لپشوک کیو گنا دام دا کمال خبر را خوچ جنت چالا شوک کیو یا دا کمال خبر را وېدا سه کمال لدې چې تم بينا ساده کمال دار چې تاسو رمینا او ساتلې شي ازو ورسو کوئی زماد الله او الله رسول صلی الله علیه و آله و سلم سره بينا دا او چې الله او رسول وې چې دک سره بينا دا د کمال خبر ادا دا نو وې شو کسان ته جنت پښوک کې دې چې کله برازي یو باغ مبارک او اشخاص کې حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ ادا دم ربی جلیل القدر صحابی مکی والو چکل صلح حدیبی ما تکا لدہ اللہ حبیب دہ حملے ارادہ شروع کا مکی مقدر ویوار تو کفار سر غم شو نابو سفیان دہ جرگی پر شکل کی مدینی منوری ترامے نا حضرت بلال رضی اللہ عنہ ناستے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ناستے بازی نور غریبانان صحابہ کرام ناستے ناغت ریدو دے یو جملہ دخلی رویستا دغا وقت ابو سفیان ایمان ندرون رسط خداون روی جلیل القدر صحابی جو شک او دے اسلام دا پارلوی روی کارنامی کری ندا غریبانان صحابہ وی ویداد اللہ دشمن زمون دے توری دلات دیران رہے پا بدر کم بچو بدر کی خواہ کافلہ کیو احد کی بچو او پا غزب خندق کی بچو نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پلا رواد ناور ویداد مکیم و مشرانو کیو مشرد تزود لدہ سی سخت خبر کوئی بدر غلی شل سیو نوی د نبی کریم علیہ السلام مجلس مبارک کراوی ابوبکر رضی اللہ عنہ وی د اللہ حبیب ته قربان د فلانی فلانی صحابی دا سے خبرو کا او ما ولدا سی وی جما خبر له متوجہ ده د اللہ حبیب ورته وی وی کا وی د اوسکری نو رب د اوسکری دا خلق د چردی په خفقات سو خفقیدو او د دې په غوسه کې دو سو غوسه کې وی کچره د دې په غوسه کې خفقړي نو رب دې خفقړي د ابو بکر صدیق او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اگر را دې ته وي رو ما وخت یو خبر او کا تاسو او پاره خفشي غوسه شي نه وي دای ورته لا غفر الله لك نا موږ دې خفشي الله دې تا ترخه دا حضرت صہیب بن ربیع جلیل القدر صحابی ہے ادین اندازو لگو عمر رضی اللہ عنہ چکل پچڑو والے شو ادخل جو ندون نا آغا بالکل نا امید شو نو وصیت یو کو چې فرما دې جنازي وو رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه د جنازه امام سو کو دا حضرت شعیب رضی الله عنه اده مخبل اعظم ته انتخاب فرمایله ځکه د چا د پاره چې جنت په شوق کې لري چې کله ورازي چا د پاره سره چې جنت په شوق کې لري او دې په ټول شکر یو د صحابه دی واقعیات سره ایمان تازه کی و ماشاءالله دا سلسله د جمعې په واسه کې شروع کړي او چې بل موضوع باندې بیان کو خلک خفای کوئی د صحابي واقعیا ذکر کړي تقریبا سکم سلو پوری واقعیات د صحابه د ذکر دو وایي صہیب رضی الله عنه د شپې دود کې ټول شپه به خو جړل نو بی بی ورته وایي ان الله جعل الليل سكنا وی الله شپه د آرام د پاره ګرځولې ته خو پکې بیا را نو خوب کې نه په بستر پریوزي د دې ورته سوي وی ان الله جعل الليل سكنا الا لصہیب وی الله شپه د آرام د پاره ګرځولې خو د صہیب د پاره ګرځا ان صہیبا اذا ذكر النار طوال نومه وَإِذَا ذَكَرَ الْجَنَّةَ طَوَالَ شَوْقُهُ وَيَسُهَيْب چې د جهنم اور رايات کې خوب تیو تخته پیر یې سره خوب تخته د تخته سوهيب چې د جهنم اور رايات کې نو خوب تیو تخته او چې کله جنت نعمتونه مخېده کې نو دمر شوق راشي ډېر محبت د وجنم شړې تسمې کېږي ان سوهيب اِذَا ذَكَرَ النَّارَ طَوَالَ نَوْمُهُ وَإِذَا ذَكَرَ الْجَنَّةَ طَوَالَ شَوْقُهُ نو دا اغلوی جلیل القدر صحابی دے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعضی مفسرین زمون لکھنی چی دا آیات دوبارہ کے نازل شئے اگر چنو رقوالم دی فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ اتِغَامًا نفسه ابتغاء مرضات الله ويزن خلق داسی دی چزان دا اللہ دا دین دا پارا قربانی دچکل حجرت کول مشرکان ورطلا روڑی ما چتب دا مکی مکرمین مدینی منوری تا حجرت نکی دیچی پوشو جمالا کو خلق لارک ناس دی ما مشرکان ورطوائی وی تاسو لبتا دا چه زماغون تی تیر انداز نشتا غشه مهدو خطا غرزی کلا اغشی کی خل وی چه غشه ای ما ترانیز دیکی دی نشه او چه غشی ختم شی بیا با پتور در سر جنگی گا اجی توری نو ما جسم بیاستا سو خواه ای ورطوی خستا غمال چه پا مکم و کررمه کره مکتا غمالو خیامون استاو ده هجرت پا منس که رکاورت نو آکی بیو دور ته یار سستا سو شو او زما او د ما د حبیب په منځ کې ما ته رکاوټ نه جوړي ده د دې چې درود د درو نه مخ کې وایي شو دا الله حبیب ورته سمره د ګټ تجارت کوي چې ارسه د قربان کل خو مدینه منوره او د الله د حبیب صحبت ته واوس د صہیب رضی الله تعالی عنہ روایت ته دای فرمایو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی ورته چې صلی الله علیه و سلم وا وګرځتا زړه له رسول کې ورته ځي دي په حدیثو کې دا علم مبارک د دیو جن ده چې بار بار پکې ویل کی صلی الله علیه و آله و سلم و یو عالم ته چاوې چې علوم خوده رو دې علم حدیث ته پدې ټول علوم کو لیکي لاسته و یو دا بار بار پکې ویل کیږي صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه و سلم نو هر پیر چې د الله د حبیب اسم مبارک ذکر کی درود شریف وای اچا چې یو ځل درود شریف په نبی علیہ السلام وې الله په لس رحمت درا کاځي اللہ دې کوه تا شکر مدینی منورې ته وزه مدینی منورې کې یو مسجد دی اوس ورته مسجد ابو ذر غفاری و رضی الله عنه او دا غی اصل کی نوم دی مسجد السجدہ پدی کہ نبی علیہ السلام یو دمر او دا سجدہ کروا چه صحابی رسو ولاد دی عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ راغب اسوی چه دا اللہ حبیب سجدہ کی وفات شو اڈیر پا خفکان او مافسوس او دا تکلیف پا حال کی ولاد چه بس اللہ دا خپل حبیب نا پا سجدہ ترور ہوا دمر او دا سجدہ ہوا دچه سر مبارک راپور تکو نصحابی ورطوئی قربان ما ہوئی کنی بس روح درنا اللہ ما اس کو نبی علیہ السلام ورطوئی ما تا جبریل علیہ السلام را گئی او ما تیمو فرمائل چه حبیب اسوک پتا یوزل در شریف وی نزب پی لسکرت رحمت را مزور لسکرت وسی بل اللہ حبیب قومت سرڈل شفقت ہو په د شکر په دوه مسجدي پرې وته یو د سجده وکړه په درو شریف ډېر او خانو ها احادیث په ویلې وایي ځکه پرز د قیامت بد الله حبیب ته نږدې په جنتیانو کې سو کی چې سو درو شریف ډېر وي ادا امام نووي رحم الله ته په ویل درو شریف دی د جمعې پښو باندې نو دکې ا د جمعې پرز په د فرایضو ا د سنن واجباتو نه بغیر بل کار نه کولو د جمعې شپه ورځ بټول د امام نووي په درو شریف کې دی ریته د جمعې پښو وسوت کا حدیث پاک کې راغلی چې د درو شریف حسب ثواب دی او د جمعې د ورځ خصوصیات حافظ ابن قیم رحم الله زاد المعاد کې د جمعې خصوصیات ذکر کړي یو په کتاب دی چې د جمعې پر ازبانه د درو شریف ډېر وایي متا سوای کنه وایي کوم ویلې الحمدلله د نو سنت وسه کوي د مدینه منور الله دې متا سو مدینه منور دې پوښتنه نو دې ته کوم ځون په موبایل کې څه سره راځي ال چې د جمعې شپې او د جمعې ورځ وي یو سات چې تیر شي نو په موبایل باندې دا یاد راشي ان الله او ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما علماء علماء پکار دي دا غزه علماء د مسجد نبوی داسې کې د جمعې ورځ خلکو لرایا د چې ګور درود ته متوجه شي نو ماشاءالله د جمعې ورځ او د جمعې په شپه ورځ کوي ډېر درود بوای او دا درود ابراهیمی وایي کوم چې موږ کوي دې په مسله دا څه ده بعض علماء د درود الفاظ جوړ کړي زمون دی علماء لیکلي کې چا د درود دا څه الفاظ جوړ کړي چې د شریعت سره خلاف ني وای دا جایز دي او یو صاحب درود ځان ته د الفاظ انتخاب کړي یو ما تا کو زما او استاد په الفاظ کې هغه برکات او خیر نشتا کم چې د درود خاوند ځان ته فارغ جوړ کړي د الله په حبیب په درود وایو خدای په الفاظ چکم الفاظ انتخاب اغی زان دپار کرے فا آغی بہم بہتا سو درو شریف وائی پرز دا قیامت با اللہ رب رزت تا دجور و نزیاد دا اللہ حبیب تا جنت کی دجور و نزیاد نزدی سو کی سو چو درو شریف لے ہوئے ادا درو شریف کو پکار رازی امام روح المانی او حدیث ذکر کرے او آپ روایاتو کے بختاتن دے او بیا د حدیث په سند سره کلام نه لیکړي خدا واقعي ذکر کړي یو عجیب وای پرس د قیامت د الله د حبیب کو امتیانو کې دی امتی نه کوي بس په کې شي نو ملائکه تبا الله هو کو کې چې وو زه جهنم ته ارتا او کوي ملائکه به ونی شي ځکه ملائکه له جلا سو کو کې د الله او الا يعصون الله ما امره ويفعلون ما يؤمرون ملائک دا اللہ دے یوی خبر مخالفت نہ کرے بس وہ بے زی جہنم تا بے روا فلا رکھے بدے آدم علیہ السلام بوری دے نبی دے سلام دے امتی دے بوئی آدم علیہ السلام ملائک اوور تا روا نکرے آدم علیہ السلام با ملائک تشفاعت کی جبری کے زی التا اللہ ہو تا مکرے ملائک تلب ریزی حضرت آدم علیہ السلام تا بے وردوی نزی دغشان حدیث امام روح المانی ذکر کرے چې آدم علی السلام پوښی چې ملائکه مال او پریزي نو نبی علیہ السلام تب آواز ورکی وی با اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم زمان دا اللہ دا حبیب نوم محمد دے او احمد دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمان دا علماء وی احمدو دے اسم تغزیر سی وارا یعنی دا تمام مخلوقات و نزیاد حمد و تعریف با دا اللہ چا بول نبی علیہ السلام با وچه پزمکا احمدو نو پازمانو رو که محمد جو شو دا محمدو مانا دا ستائن شوی تعریف کر شوی وی بای احمد صلی اللہ علیہ وسلم ستادا امتی ملائک و اور تروان کنے کس مدد ورسر بولشی دا حشر میدان بای دا اللہ حبیب و ملائک و روی پریگی زائی نئی میرا پریگی زائی اللہ وی نیچی اورتے ورمو سوائی وی نبی علیہ السلام تا چکلم ملائک دا امتی ورکوی نزی ندا سی الفاظ دی دا گیر مبارک بدا سیونی سی او دا سی عرش طرف تا بودوری چیز ما عربا تا ما سر وادن ورکوی چی ما بلو امت بارک خفر کینا دا وادا اللہ رب رزد دا پیغمبر علیہ السلام سر ادا پگرن زیون کشوی دا مخی عمر کی مولا دا بچے می بدینہ منورہ کی د دې د هغه ځای د حالاتو نړۍ خبر دي او دا هغه ځای په تلو حاجیانو تر نوځ کاړو ورغونه د هغه جابر رضی الله عنه جماعت ته د یو کور دی ا دته په دې کور کې دوه معجزې سرګندې شوې د داوی نبره په غار کې غار او دې تجبل سل اوي خندق د خندق والا خندق د دې غار مشهورو او د الله د حبيب او دای خیمه دلته نو صحابه یو زه منتخب چې دشمن نبی علیہ السلام له تکلیف ورسای نو بدغه غار کې د الله حبیب سوچ کی کړي دې غار ته یو مت په هر چړل دیکھیم چې نبی علیہ السلام را چې حبیب جاړ وا الله وی چې زبتا د امت بارته خفقو دا اللہ حبیب بوئی زمارا بتا ما سر وادن وکری گیر مبارک بانے ودا سلاس کی دی چھے دو امت بارک بلے خفقو گا نا اللہ بر ملائے کلو ایک اور پریگ سے نا امتی برابری سی بیا بے عمل تلیش نا کوئی دی وجہ نور تا بوتلو چھے دا آغا عمل کم شوئے اندنے کو دا بیا بے تلس بکشی دا اللہ حبیب بے او پرچا پکی ورور سے دنے کو بدل کی دا هغه راتل د دې کو بدل نشي ملایکو ته به ته خوشي چې جنت ته ورسي دا سړی به په جنینه چې دا زما مدد او نصرت یو کو دا سوق دی چې کله ملایکی جنت ته ورسي به کوئی پرې به ځای چې دا مخه د سوال قسم د سپوږمې په شان پړکی خو هم ما سره ډېر احسان او چې شکر یې ادا کړ وایي به ته سوق کې وایي به ځکه چې پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا ستاغ درود چی پا ما بدی وی سنگا موقع کی پکار را ہے زکر دا مسئلہ پا صحیح روایات کی را گلی چی دا امت کم درود شریف ہوئی دا دا ملائکو پا ذریع اللہ پا نبی علیہ السلام پا پیش گئی دا چی کم درود شریف ہوئی دا ملائکو یو ٹولے گرزی او دا درود شریف اللہ پا خپل قدرت دا ملائکو پا ذریع نبی علیہ السلام پا پیش گئی ودا درود په غره پخار راځي دا حضرت صہیب رضی الله عنه روایت ته وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی کله چې وردن نبشی جنت والا جنت تا الله دې موږ تاسو په خپل رحم او کرم ورته ټاکه کامیابی ده زمایي ژوند د دنیا بنگلا مال دولت ته دې منبري وزيري دا کامیابی بینه دا تاسو قرآن کی میری ماشاءاللہ تاسو درس ہو رہی وَيُفَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز سوک چی دا اور نبچ شو او جنن تا وردن نکڑے شو نو دے کامیاب شو دکی گئی بھو بڑی ہے دا سی بلکی نہیں لاس بلد آ رہی ہے مل غلطی بڑی تقسیمی کی کیا بھائی تو دے شو نو محروم نپاہو دکی گئی ماں دیدار کی نہیں سمی بھی بھائی سے خوب والا سوکو کو رکھانا خبر نہیں رہی دا خوب والا غم سے دینے جنگو مزنی کتابوں دا خبر ذکر کریں دینی کتابوں وہی کہ پسون و زرگون و مجلس ناسی وچی یو سڑے غافل ہے پٹول مجلس بداغا سر غرزے سمی وی ها بای مانا ایره که خوب والا سوک چی دا اور نبچ شو جنت تا وردن نشو کامیاب دیره دا کامیابی صحابه کرام و پیجن دیره بخاری شریف کی حدیث دی یا اوس صحابه دا نبی علیہ السلام خط ورکره و جدا پلانی بادشاہ دا ورکره دا چکل ورنی دیش و دیو صحابی ورطوری مشوره کرو زمونگا استاسو و مقصد دی دا اللہ دا حبیب دعوت نامه دی بادشاہ تا ورکره نخواه خمونه دا چیزه بی یوازه ورکره نکوی منه لکو زمونگا استاسو دولو مقصد دا داشو اکا تکلیف رسی یوازه ماله ورسی دیتوی ویو سرون علان فسده دیسار مراتب دی کل تگه بلده عبور که داد تندی که وقتی دیسار ہو او کل زان قربانه بل بچ که زمان دی علماء لیکن امام قرطبی ذکر کری وی نیکی دا پاس نیکی وی دا بل نیکی دا پاس بل نیکی وی یو نیکی دا سی دا جداغی دا پاس بل نیکی نشتا آغا سد جداغ بل زان دی دا اللہ دا دین دا پار قربانه څکو شوې ته نیکای د پاسه نیکی وی دا غې د پاسه بل نیکی وی خو په دې نیکو کې او داسې نیکی دا چې دا غې د پاسه بل نیکی نشتا هغه نیکی سره دا خپل ځان دې د الله د دین او د محبت باندې قربان له صحابي ورته وی ک تکلیف رسي اواز مال به ورسي ناغه ای ورته وی ډیره خبره ده صحابي خط یو بخاری شریف حدیث ده اے قاصد بچانو وجل خو بادشاہ پډیر غرور تکبر کې د صحابي چور لخت پیش کو هغه سره جلاد ولاړ ورته وی وی وا پنيزا نو صحابي په دې ځړ کې پنيزا وواړ هغه نيزا د هغه د ځړ نه پورې را پورې وته او وینو دار یواله اده صحابي د خلین اخر جمله را وته فزت ورب الکعبه د خانه کعبه پر رب دې قسم دې کافی اپ شو اگر خزا کند شوا بچیتی بانان شوا و دی خلق و کامیابی پی جندلی را فستو و رب الکعب دا کعبی شریفی پا رب می دی قسم وی وی بزخو کامیابی تور سیده نو کل چی جنت والا جنت توردن نشی یقول الله تبارک و تعالی وای با اللہ تبارک چی دی خیر و برکت و تعالی او دلوی شان خاوند جنتیان سره به خبرې کوي او جنتیان به د الله دا خبرې اوري تريدون شيئا ازيدكم اي جنتیان تاسو دی او بل شي را دل ریش درلې زیات کم نور څه ضرورت شته نه وي الله نور څه ضرورت ته الم تبيز وجوهنا آیات ازمون مخونه تکسبین نکل الم تدخلنا الجنه اي الله تا مونږ جنت ته وردن نکو وتنجنا من النار او مونږ دي دور نخلاص کو نور څخه واړ الله تا د مونږ مخونه تکسبین کړ ځکه دا هر جنتی مخبا چې کله د عمل اوته لریشي او د سره حساب وشي او حساب څنګه کیږي وای خوشته خوب برابر دي ها اړې خیر تک یو اے اللہ دے زکوں استادو بلش دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ موقوفن روایت ہے وہ ایکم سرے چ اللہ دے حساب دے بارے مخی دشی رضا غد والد نوں بارے یہ عوام کے مشہور دے وے نمور نوں بیری خدا کا خبر بے دلیل دا او ضعیف دا دبلار پنوں برابر ریش وہی وفلانے دفلانی بچے اللہ رب العزت ته حساب د پار مخل ولاړ دے اے محشر والو کده چا سلام نه شي دا आवाज په ټول خلک یو شان دی دا سراغلی وې دی आवाज سره بخزه وای چې په خاوند می حق وروته والدین وای چې په بچو می حق وروته اب چې وای چې په والدین می حق وروته ذکر قران دا غزه یو نقشه ذکر کړي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه مور بد بچونا بچی د مور نا ور د مور نا خزا د خاون نا هر سړی د ګوتونا پنا کوي بچی چې چا عمل نامه درته وشي شي بدا مخ بد سوار رسمه د سپمای فشارو پرتی الله ای زمو کو استاد سو مخونا د سوار رسمه د سپمای فشارو پرتی آیا تا زمو مخونا سپید نک آیا الله تا مون جنت توردن ننکو او تا مون تا دور ننجات را لکو دا دین با لادویا بدلسی ادا دین با مزید و زیاد انعامات سی فا یکشف الحجاب اللہ با دا بندگان و خل منس کے فردن لکی دا زمد مسلمانان و عقیده دا چی با دنیا کے سوط اللہ نشکتے دیستو کو بدور و قوت نشتا د موسی علیہ السلام غوتی جلیل القدر په غبر ویل رب ارینی انظر الی الله ما تخبل ذات او خی چې درته وګور رب کریم ورته وی ما دنیا کې نشه کته دی غر ته وګور زور تلګه غوتی تجلی کمایلی کو بشانی سرګندو د چې غر له لګه غوتی تجلی او سرګند کا غر پسمکه کې ورته وات وخرجوا صاعقا حضرت موسیٰ علیہ السلام بے خود اپرے ہو پر از دا قیامت با دسترگو کی اللہ او طاقت ہوا چھے او دا اللہ دا دیدار بکی اللہ از اکنگا استاسو نسک کی پر از دا قیامت با دا اللہ رب بزر دا مرگ نفسم باز خلق سر اللہ دیدار کھے بتاو تو دا جابر رضی اللہ عنہ ذکر رکھو حضرت جابر رضی اللہ عنہ والد سے عبداللہ ابن حرام رضی اللہ عنہ بده د وحد په جن کې شهید شوه حضرت جابر سے وایي چې نبی رسول الله قدم او خفاو ماته وی یا جابر مالی اراک محمد سو وجدتا غمناک وینا د دې ورته وی قربان استو شهدا ابي وثارک دینن وعیال حبیب حفظ کې چې والد متا سره په وحد کې شهید شو اډېره قرضې په باندې شوه او دا غبن خلونا دا جابر رضی اللہ عنہ نحو قیتے گئے بیدا دور بوجھونا پھما رہا ہے بلا اللہ حبیب مرتوی تا خبر ندر کو چی تروس اللہ دا چا سر خبری ندی کنی بگر دا پردین آفنا وَإِنَّهُ كَلَّمَ عَبَاكَ كِفَاحًا ستا والد سر اے خبر یوں کی خدا اللہ استا دا والد پا منس کے اس پر دروا دا شہادت نفس اسو کر اِنَّهُ كَلَّمَ عَبَاكَ كِفَاحًا استاد والد سره الله ملاقات کو د شهادت نفس په جنت کې خدا الله استاد والد په مس کې پرده روا الله ورته سو واړه الله سو واړه جنت فردوس ته چې موږ سید نو سو واړه وی نس بغوا وی الله هر څه پیدا وي وی نس بغوا اپو شو چې ترغه می الله رب العزت پریزی نه چې ما سو وختي وی الله زما دا روح راواله ابه په بدن کې واچي چه کم بدن ستا پلا رکی تکڑی شوی چه بیاستا پلا رکی سری سری شی او اغا خوند او مزا چه ما تا شهادت کی حاصل دا چه بیا حاصل شی رب کریم بی ما دا قانون جو کرے چه بیا سو دنیا تا نشینا کرے یو زن چه سو لارو بیا دنیا تا نشینا کرے نفیق شف الحجابا پرده بلن نکڑی شی اگر دی یو مسئلہ یاد او ساتھی کو جنت کی بے بوری خمیدان محشر کی بے اوزل مومنان داللہ دیدار کریں در سورہ زمر پر تفسیر کی مموائیو اتاسو حافظان ناس دی ویس وسیق الذین کفرو الى جہنم زمرا او بشڑلشی جہنمیان اورتا دلگر سیق دیتا ہوئی لگا مونگو تازو غوان او پسی لرگی راغستے پسو سو کے راکا کے سو کے رسط نوئی شریع رسط بر بسی ہوئی وسیق اللذین اتقو الیل جنت زبرا جنتیاں کم جنت تراخ کیش تو علماء حیران تھی چی سیق او سوک ہوئی پزور بوت لوتا نو جنتی سنگا جنت تا پزور سی اشکال مانے پوش ہوئی کہ کوئی رشو ہے کہلے ہوئی سرے پسوار کوئی شی ندانیم جواب ہے سو پوښو بای چې جواب وکړ سی قاو سو کوئی پزور شړل وتا نو اور والا کوئی پزور او په دیکو بولتل نو دا جنت والا ولي په دیکو سي بداغي جواب حافظ ابن قیم رحم الله کړه نور علماء هم لیکل هغه د جنت بارکه یو کتاب لیکل اوی وی پرز د قیامت په میدان محشر کې اعلان وشي چې چا د چا عبادت کول خپل معبود سره برګره شي نو بوتانو والا بوتانو سره که څوک د قبر عبادت کوي هغه سره که څوک د شیطان او د ګډو عبادت کوي هغه سره مؤمنان به دغه شان پاتې شي الله وې ټول خلق لاړ تاسو وې د دې موږ دنیا کې د غشادې او پرواز پاتې شو قبر ته پروت او شو غټې ته پروت او اچھا د یو شی عبادت کول خو موږ دی یو الله عبادت او بندګي کول وي به تاسو خپل رب پیژنئ و یا او چې موږ د خپل صفات ځان سرګن کی نمو خپل رب پیژنئ او رب کریم وو ارت ځان سره کی دوا لري و دې په ټول پسند ته لري ټول وسشي پسند ته بوي وہی دان میدان محشر کے حکم کو چ جنت لے روزے ودے اللہ لیدے او زیرا اگے دوپر فن ور کرے سکوئی کی خبر پائے دا پزور زور بوزی دے کوئی کہ دیتے کہ کم پھل دے او جنت کی نشتا دا پزور زور زکا بوزی کوئی شے پدی اشکال او جواب پائے دئی میدان محشر کے بے اوزل اللہ بولی دا پکی دیر دل لے فیکش کل حجاب لری بکرے شی پردا او دئی بخت پت الله ایت موږ ستاسو د دې د هغه الهي نصیب او یو مسله واوري او خپل ته دا وایي وای پرز د قیامت بد الله دیدار لچ مسلمانان کیږي دا غیر به پرسی پرتی څوک چې د جمعې پرز د ټول نمخ کې راځي دی به په روبي صف کې وي اته د ټول نورو کې دی او په مستی صف کې وي د جمعې پرز به څوک وخت راځي بیا د چا وعده ده د زوال نمخ کې به جمعه تزان دار سوي څوک چې د زوال نمخ کې د جمعه مبارک مستراغه نو د په عمل نامه کې دی یو قبول شیو خمر ثواب دی کړي کی څومره دی کړي کی یو پدولا کړي چې وخت را ل یو ثواب به یو کټل اګه نوړای نوړای دی خو لا پیاله چې دی اوس کړي نو ګډ چې به اوس کړي پدولا کا ثواب د نړۍ څخه سلوه پدولا کا روپۍ تقسیمېږي او دی ټول یو دی او ته پور تلاړې لګ دی نا وخت کړه خزه له دیوی چې ټول غدولا کاران مالک نا وخت کړه په خاص وباړې په یاد ته جامې چې وی پیږي زری یقین او ساده چې په وباړې په در لسر باندې چې تدا سي کې مګ انټر اوس تلاړې فلاړې غدولا کا روپې راړې تل راځي مونږ ولې داسې شو دکان کې ناشته شو پلار کې ناشته اده زوال ترش تراشو چې کله زوال اوشي نو ملائک د جمعه د دروازې ناراشي بیا ذکر لګول کی شو په وخت راځي وای ادام را روای چې د عمر کې فخ کې راغلی دی اوب کاته چړا روزانه یې په جمعه کې یو مخ بیلی تا چرته د الله نه فارو جوړ چې زرو هر جمعه ولا کتاوان کو هر جمعه ولا کتاوان کو راځي په وخت کې دغه راځي وای فما اوتو شیء ان احب الیه نبی ورکړې شوی دی ته یو شی چې هغه دې ډېر محبوب دی تا مینا نظر علاوه ده د نظر پور رب دې تا اروا مسلمان د دې حدیث روایت کړ امام مسلم رحم الله قال الله تعالی اخر کی آیات مبارکه ذکر کړي ان الذين امنوا بشکاوت سامچما وروړي وعمل الصالحات وفد اكل دیمه يهديهم ربهم دیده کی هدایت ممانا در رسول ده يهديهم ربهم وبرسوی دیلر رد بی جنت ندا بینیمانهم فسبب دیمان دوی او داس جنت نوی تجری من تحت هم انهارو چروان بی بحیبا لاندر بابا کو محلا تدا بین النهرنا فی جنات النعیم و جنت رد نعمت نکی دعواهم فیها دعا دبی یو شیرا بلند بی پدی جنت نکی بسوی سبحانك اللهم باقی دتار یا اللہ وتحیتهم فیها سلام او پیشکشی د دې پری جنتونو کې او برت د سلام وای وا اخر دعواهم او اخر بلنا دعا د دې بداوی ان الحمد لله رب العالمین دا چې ټول الحمدنا خاص الله لری رب العالمین چې بالو کې د ټول مخلوقاتو الحمدللہ دا کتاب ختم کو سو بچ دی وای سو کسان دی سو کسان دی اے آئندہ بدا ٹھوڑ کے دے وعدہ کو رہا بھائی اب چالے ضرورت کی نا دے وہی چمالے ضرورت کی صدا سے سوچتا چھے قرآن و سنت اور ادولے ضرورت مقتول دیتا محتاج ماشاءاللہ ٹھوڑ بدی تکے لئی او ندی دزدک بھی کوشش بکھو الله زموږ ته د خاتمه په دیوا الله خاتمه په دیوا الله موږ زموږ والدين او شوب شروع مشایخ عمر او ژوند ته واړه او دې غلام وا الله د تمام امت مسلمه دي دي او دې پریشانه ختم کی یا الله د سمر حاضرین غایبین دي ستاد پیغمبر وسعود او احادیث وی دي شي ادي سره وسعود او آیاتو دي الله زموږ ته د خاتمه په دیوا اللہ زمد دینی اور دنیوی حاجتوں نے تبصرہ کی اللہ زمد چھوڑے پریشانہ ختم کی اللہ سمر بیماران قرون و اسپتالوں کی شفا کاملہ عاجلہ و نصیبہ کی بعض بیماران و خصوصی دعا لپار گئے یا اللہ تچھوڑ بیماران و تشفا کاملہ عاجلہ و کی زمد ملک اور دون اسلامی ملکوں کے اپنے امان راوڑے دار و مدینہ مال جانا و دلیا حفاظت کی اللہ دی موجودہ کی دچا سے دینی دنیا بھی حاجت میں بول کر سر کی اور پریشان ہے سب کے اللہ پر بنا تیرا فی دنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و فی الاخرت